Passen 4 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 27 de desembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes, encetem una nova setmana, una nova edició, recta final ja de l'any 2010, en aquesta edició de 27 de desembre, quan passen 6 minuts a les 8. Després de l'empatx, ja estem empatxats del menjar nadalenc, ens arriba una advertència del gremi de psiquiatres. Sí, sí, diuen que l'alegria implícita en les festes de la nit de Nadal i la nit de Cap d'Any de vegades es transforma en crisi d'estrès o ansietat intensa per a un nombre creixent de ciutadans que busquen cada vegada més ajut als hospitals. Així ho assegura el president de la Societat Espanyola de Psiquiatria, que va definir aquests dies com dates crítiques, el bullici, els àpats familiars i l'anomenat esperit nadalenc resulten insuportables per a aquells que es troben una mica deprimits o viuen el dol per la mort d'alguna persona estimada. A ells els suggereix que, si viuen sols, procurin passar aquests dies com si es tractés de jornades normals i no s'impliquin massa en les festes familiars, sense arribar a aïllar-se del tot. També proposa plorar quan vingui de gust al recordar les persones que han mort. El factor comercial de les festes de Nadal és un altre focus de tristesa, segons adverteix el president de la Societat Espanyola de Psiquiatria, donat que moltes persones se senten obligades a fer regals sense disposar de diners per fer-ho. Així que, si esteu en una d'aquestes situacions, prengueu-vos-ho en calma, que el Nadal tampoc no s'acaba tot, eh? Podem continuar fent vida normal. I nosaltres aquí a la ràdio fem vida normal. Arribarà de seguida l'Angie Morales amb les efemèrides, després el Top 5 amb el Marc Gómez Silvestre i la Laura Pou. Tindrem també música lliure, tindrem el Marc Mauri que ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem amb les notícies del cor. Tot això fins les 9 del matí aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, Ciclismo Indo y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, Plan Anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el Plan Anticrisis del CER. RKB, per la integració. Catalunya ets tu, i tu, i nosaltres. Je vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année à venir. Joyeux, tu me dois. Buon Natale, felice anno. Sevo, un anniversario. Happy New Year! Je bois. Bien, salve, mon buddy. Ik ben Nederlander. Ied Mubarak. Ook gelukkig nieuwjaar. Ik had mijn oren, ik had mijn gat mee. Sana Saida, la Amjdid. Oké. De nou la il·lusió, de nou l'alegria, la joia del Nadal, temps de felicitat. I see trees of green. Red roses too. Des de RKB a tots els nostres oients, patrocinadors i col·laboradors, els millors desitjos d'amor, pau, salut, prosperitat i il·lusió en aquestes festes de Nadal, perquè tots junts fem a diari de la nostra RKB, la ràdio que ens envolta. What a wonderful world. A tots i per tot, bones festes, feliç any nou. I think to myself, hacer un mundo más maravilloso. Merry Christmas, bon Nadal, feliz Navidad. RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Ja ha passat les primeres festes de Nadal i ja tenim de nou amb nosaltres l'Angie Morales acompanyant-nos aquí, a Línies Obertes, que ens porta les efemèrides d'aquest dia 27 de desembre per saber què passava en un dia com avui del 1805. La fi del Sacre Imperi Romano-Germànic. Al Palau de Pressburg, avui Bratislava, els emperadors Napoleó I de França i Francesc II del Sacre Imperi Romano-Germànic van signar el tractat que posava fi a l'històric imperi. El tractat va ser la conseqüència de les derrotes austríaques d'Ulm i Austerlitz contra els exèrcits francesos. Àustria va perdre les seves possessions, que tenia a Itàlia i Baviera, que van ser cedides a França, i les que tenia també a Alemanya, que van passar al regne de Baviera, al Württemberg i al ducat de Baden. Francesc II es va convertir en francès primer d'Àustria i França va rebre una indemnització de 40 milions de francs. Viatgem ara en el temps fins al 1870. Atemptat a Madrid contra el general Joan Prim, cap del govern, que morirà 3 dies després a causa de les ferides de bales rebudes. I en un dia com avui, del 1917. Els soviètics nacionalitzen els 18 bancs que hi havia a Rússia. 1949. Holanda reconeix la independència d'Indonèsia en el marc d'una unió econòmica entre l'arxipèlag i l'antiga metròpoli. Seguim viatjant en el temps fins al 1978. La Constitució espanyola és sancionada pel rei Joan Carles I davant les Corts. I per últim, ara fa 3 anys, en el 2007... Un terrorista suïcida assassina l'exprimera ministra pakistanesa Benazir Bhutto després d'un mític a Rawalpindi, en un atemptat en què també va morir cap a 20 persones més. És moment ara de fer un repàs d'allò que va ser portada tot just fa un any. Cop fallit d'Al-Qaeda en un vol a Detroit. L'atemptat dels Estats Units posa en dubte la seguretat aèria. Pel que fa a la crisi aèria amb Air Comet, Foment dona per tancat el rescat de passatgers d'Air Comet. I si més no una curiositat... La dona que es va tirar sobre el papa diu que només el volia abraçar. Arriba el moment ara de felicitar els famosos. Felicitem el cantautor Joan Manuel Serrat, que fa avui 67 anys. Hem de felicitar també a l'alcalde de Tarragona, José Félix Ballesteros, de 51 anys. També a Gerard Depardieu, actor, de 63. El president de La Rioja, de 57 anys, Pedro Sanz. I finalment a l'actriu de 49 anys, Laura del Sol. Doncs tots ells felicitats i t'esperem demà amb més. Fins demà. Que tinguis un bon dia. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Aquí és Nadal i estic content, perquè se m'han trencat les ales i la cadència del meu temps diria que no m'atabala. Aquí és Nadal i estic content, perquè se m'ha acabat l'eufòria i tot el que volia fer no ho tindré si no m'ho tornes. Aquí és Nadal i estic content, perquè he perdut totes les ganes i els sopars amb els amics m'aporten més que deu Nadales. Aquí és Nadal i estic content, perquè me'n trauen les maneres, deixant de banda els no sé què, i confessions a cau d'orella. Aquí és Nadal i estic content, perquè anar fent ja no és la idea, i coneixem-me tan intens, no buidaré les hores tendres. Aquí és Nadal i estic content, perquè el que riu no se'ns atura, la bogeria que hem après ens fa tossir com una mula. Dos minutets els que passen d'un quart de 9 del matí. Continuem en directe en aquest 27 de desembre de 2010. En línies obertes RKB i ja els tenim aquí. Lady P, Laura Pou, molt bon dia. Ui, ui, què passa, què passa? No sentim a Lady P, no sentim a Laura. Espera't, espera't. Marco Masilvestre, bon dia. Molt bon dia. A tu sí. Laura. Per què a mi no? Que no quiero, que no, que es mío. T'ha tocat el micro tonto. Jo crec que el que podries fer és agafar aquell d'allà directament. Sí. Fem un canvi en directe, va. Fem un canvi de micròfons. Agafem el micro 3, el canviem pel micro 5. I a veure, posa-la sobre la taula. Hola. I ara li direm, Laura Pou, molt bon dia. Hola. Hola, molt bon dia, què tal? Ara se'm sent. Ara se't sent. Oi, que bé, tu. Sí. Jo t'estava dient bon Nadal, David. Bon Nadal. I bon Esteve. Ai, què tal? Com han anat aquests dies? Com l'hem passat? Sí. Mira, jo et puc definir amb dues paraules. Gambes i família. Gambes i família. Jo també. Gambes i família. Una merda. Vull dir, no puc més de menjar, de família, i no puc més de res. A mi, jo com he sigut molt bona aquest any. És una cosa bona. Sí, jo com he sigut una nena molt bona aquest any i m'he portat tan bé. Llavors el Papa Noel, aquest any ja hem passat de Reis a Papa Noel. M'ha portat molts regalets i estic molt contenta. A veure si l'any que ve també. Molts, eh? Doncs mira, jo ho sento trencar-vos la gràcia nadalenca, però vinc a fotre-vos el Nadal ara mateix. Apa! No, no, no. Perquè... si Nadal l'hem passat, ara solament queda cap d'any i Reis. Respecte que és Nadal. Respecte, que no mira, a ningú. A mi el que em fa gràcia són Reis, perquè cauen sí. Dijous i podrem fer pont. Tu, David, jo treballo el dia de Reis. Aquest no vull dir res, però jo treballo. No, però tu cobraràs bé aquest dia, així que sí, no et pots queixar, sí. Bandarra. Ai. Bandarra. Bandarra. Com estàs avui, eh, Bandarra? No en català correcte. Merda, està al diccionari. Bandarra també. Vinga. Ai, va. Avui, David, et portem una sorpresa. Una sorpresa? Sí, un especial top 5. Sí. Que va del 10 al 0, sent el 10 el pitjor i el 0 el millor. Ah, que podríeu bé pensar, li donem un 0 a lo pitjor, doncs pues no, ara el 0 és la puntuació més alta. Clar. Home, el número 1, en realitat, Laura, és el millor de tot, no? El número 1, sí, sí o no? El número 0. El número 0 és un afegit que et regalo jo i tu no saps. És com la zona 0, saps? Ja entendràs el per què, no li donis tantes voltes, socorre. Ah, ai, apa! Ja m'ha dit el primer insult de Nadal, tu. Jo tinc curiositat, David, per quin serà el primer insult del Marc aquest any 2011. A veure quin serà, el dia 3 ho sabrem. Què te passa? Avui vols rebre, perra? Sí, perra. Apa! Vols rebre, guapa? Oh, sí. No, Això és més d'una pel·li porno, però... Ah, sí, potser és horari. Ahir vaig estar amb una dobladora porno i em ah, va sí? quedar... Sí, sí, sí. Ostres. Sí? Vam estar jugant... Sí, sí. Doncs, sí. Anem a temes serios, perquè avui el Marc s'ha posat serio i m'ha fet sí. el top 5. Que ara és un top 10. Top 11. Bueno, cada setmana és un top 10, 5 més 5. Però ara és 11, perquè hi ha el número 0, clar. No ens en recordàvem. És que el 0 te'l regalaré, i tu aquí ja malparim-me, saps? Doncs t'explico, el 10 és la pitjor notícia que ha pogut arribar a aquesta ràdio mai. Ai. Sí. Tu tens una hipoteca, David? No. Quina sort. Afortunadament. Jo tampoc. Quina sort. Tinc un pis molt mono de 600 euros a l'hora, molt mono, sí. Que bé que vius, que no pagaràs fins al març. Però la gent que estigui pagant una hipoteca aquest any 2011 pagarà una mitjana de 250 euros més. Ah, 250 sí. euros més? Sí, anuals. Però no passa res, nois, perquè penseu, puja la T10, puja la llum, puja la hipoteca. Puja el leasing. Puja el leasing. El bici també puja. 35 euros. Ah, el bici. Passa 35 euros. Sí, el bici també. Fumar també puja bastant. Puja a fumar, puja l'alcohol. Però no puja als locals, no es podrà. O si es podrà. No. Ja no podrem fumar tot arreu. Gràcies a no. Déu. Quina sort. Però, vull dir, puja tot. Vull dir, ja... Puja tot, però els sous, no. Doncs sí. Doncs sí. I la propera va dedicada a la Laura, també. Per què? Perquè estic llegint el titular i no entenc què té a veure això amb mi. No, no res, en realitat. Ah, val. Però volia que ho llegissis. Va, llegeix. Repsol calcula que la plataforma Casablanca ha vertido... Ai, això està en català o en castellà? Sí. 6.000 litres, 60.000 litres de crudo al mar. Doncs això, que meravellosament hi ha una plataforma que extreu petroli al mar Mediterrani davant del Delta de l'Ebre. Sí. Sant Carles de la Ràpita. Que ha petat. Sí, sí, sí. Ha petat. Però sí, tu ho has vist per la tele, això? No, no ho he vist. No ho he sentit només a la ràdio. Que és negre. Coses. Per què? Que Repsol IPF és un anunciant? Ah, ai, alerta. No, no, no, que va. Però si volen posar publicitat, si ens volen patrocinar l'espai, cap problema, eh? Nosaltres parlarem superbé d'aquest vertido de crudo, eh, nois? Exacte. Evident. Que maco els hi ha quedat. Sembla un Picasso allà al mar, eh? Però això, l'oblitat, el que fa és que les espècies facin com una autoprotecció, si ve genial per les espècies. Tu imagina't les gambes al petroli. Oh, boníssim! Ara per aquests Nadals. Carme Ruscallera, què tal, guapa? Tenim aquí. Bueno, ara la vull dir jo aquesta, perquè jo l'he comentat amb la Bit quan he arribat a l'estudi, que és Catalunya continua amb una situació d'alerta pel fort vent i fred. Déu-n'hi-do. Llavors això no ens agrada, perquè és horrible aixecar-te i fer fred, eh? Sí. Fer aquest fred tan insuportable. Mira que costa llevar-se al matí. Estàs també dintre del llitet? Però jo no sé vosaltres, jo cada any, per Nadal, jo sortia de festa. Però aquest any, amb el fred que feia i entre la gamba, que la tenia aquí dalt, he dit, jo me quedo en casa. La gamba. La gamba. Entre la gamba i el frío, perquè sí, també quedo. Tot i que tampoc no som els únics, eh? Perquè als Estats Units, déu-n'hi-do com estan les coses amb aquest temporal de neu que tenen, amb tots els aeroports tancats i... I tota aquesta gent que ha tingut que passar la nit de Nadal als aeroports. Sí, a tota sí, Europa, sí. També és fort això. Nosaltres, gràcies a Déu, estàvem a casa. Mira, no s'està malament, s'està calentet i tenen llum. Fins i tot a Rússia, en alguns llocs s'han quedat sense electricitat, també. Però això no per... I no tan lluny. No, i no tan lluny. Explicarem. A Cantàbria. No la a Barcelona. Ah, i a Barcelona. Però ahir... En un barri molt afectat per moltes coses. Sí. Ahir va haver el tren Cantàbria-Madrid, que es va quedar aturat sense electricitat, sense calefacció, a 13 graus sota zero. Que bé. Sí. El David, tal com anuncia la Renfe, caballo ganador. La veritat és que sí. No, mira, agafa la raó que tenim aquí fora i mira't a la velocitat. No diguis que tenim aquest diari aquí a la ràdio. Que després pensarà malament de nosaltres. Sí, no, el tenim a tot l'edifici, senyora, a regalant a baix. Com bons periodistes tenim tots els diaris. Sí. Perquè has de llegir tots els diaris. Sí, sí, sí. El què i el vente. Són els bàsics. A veure, i al 7 tenim les conseqüències negatives del Nadal. No són aguantar la família, ni aguantar Laura Pou, ni tot això. Escolta, que jo soc molt maja, eh? Maja com tragar-te un tros de vidre. No, jo soc una mica més, com si tragues un filferro. Ai, que mona, una espinada. Una espinada, doncs moren 2 milions d'arbres per Nadal. Apa! D'abetos. Abetos. Clar, és que lleig. És lleig. Tothom no té el seu arbre de Nadal i llavors què fas amb l'arbre? Jo per això no tinc arbre de Nadal, Jo tampoc no en tinc. Perquè parca en bruta, tot s'ha de dir. A parca en bruta, sí. Home, et comença a caure tot allò i recullo. Ai, i la gràcia que fa allò, escombra, dius... No, no, ho guardo per l'any que ve, jo enganxo un tronc i ja tindré l'arbre. Jo sí que és un cagatillo que no em bruta, saps? És un sí, tronc, puc-ho tallar i vinga, tu. I per què vols més? En fi, en fi. Tu com vas passar això de la nit? Vella aquesta. La nit de Nadal, doncs pues la vaig passar a Barcelona amb el meu nòvio, vam fer un sopar romàntic. Els dos junts, solament. Llavors, el dia de Nadal, sí, amb la meva família, amb a Cardedeu. Amb dues pernes, la nit abans de Nadal? No, perquè gràcies a la meva casa no està el Carmel. Ai, pobra. Llavors, jo vaig tenir llum. Ella va tenir llum, però veïns no em van tenir. Que no va tornar llum fins al dia següent, a les 8:15. Però això ho fan per augmentar la natalitat. Vols dir? Jo us dic una cosa. No tens llum, espalmetes, el fred, ajuntar-se més... Una il·lu que et faria. Però pobra gent del Carmel. Imagina't que tenies a la família a sopar aquell dia, que molts d'ells ho tenien segur. Clar, segur, segur. Doncs menja fred. Tenen l'excusa perfecta per dir, no, no, ah, no hi luz. No hi luz. Però a més va haver un incendi en un pis del Carmel arran d'això. Ah, sí? Quan va tornar la llum? L'estan investigant ara, però a sobre es va incendiar un pis. Jo faria una plataforma d'ajuda al barri del Carmel. Si us plau. Perquè a tots els hi passa a ells. Segur que hi van anar a Pantoja i allà... I allà un malfario. Hi ha una maldició. No? Un malfario. Jo directament faria una plataforma de... denúncia de les empreses elèctriques. També. Que no pot ser que funcionin com estan funcionant. I que ens pujaran la llum un altre cop. Bueno, ai, això també té la culpa Zapatero. Té una altra denúncia. En realitat. Perquè nosaltres per pagar-ho també, El dia que no paguem la llum, cap, ja veuràs com la barateixen. No, on se tallaran a tots. Mira, a 13, a més 13 graus, no s'ha estat tan malament. No. Ai, doncs una notícia molt bona, però no. A mi fa com por aquesta fa com notícia. Por, però mira, està bé. Un home fa fora de casa trets dos atracadors que es feien passar per revisors del gas. Això era el barri de la Sagrera, passat des de... aquí al costó de... Llavors això també que diuen els teus pares, i ara que estic vivint sola, és... No obres a ningú que no coneguis! I si obres amb la pistola a la mà? I si, i si són els del gas? Jo no tinc gas. Però bueno, si em venen dos tios i em diuen, som els del gas? I jo, escolta, noi, tu em vols robar, eh? Escolta, tu em vols robar. Que dixat, solo subir les escaleres. Si no et pinxen a baix, a l'escala, al cartell de... El tal dia mirem el teu comptador, guapa. Doncs no jo em facis no, cas. Jo no tinc gas. Per començar, no. Jo no tinc gas. O si no t'avisen per telèfon, et truquen per telèfon i queden amb tu un dia. Però mira, ja els està bé aquests falsos revisors de gas. Que a més no van... Van no. Tots a dits lleus, que d'aquí a la presó, mira tu. Doncs sí. Directe, tu. Estem tan monegal avui. Quina reivindicació més maca. Doncs també et porto... A més, una cosa, no hi ha enxuminades avui. Avui no. Avui és com avui seriós, està seriós. Sí, sí, sí. Tu creus? Però què et sembla això de seriós? No fa per nosaltres? Jo crec que no. És, dir, és que clar, comencem dilluns i ja comencem seriosos. Yeah. Falta aquí un universo l'humana. De... No. No. És que vaig veure la repetició de l'universo l'humana i m'he quedat... No vaig poder moure. Saps com si m'havessin fet botox a mi també? Mira, gratis, Laura. Foi increïble, més amb Victor i Luquino. Ai, que macos, Vicky Luqui. El Vicky Luch. Doncs al 4 tenim una notícia que dius: agafa't, morena, que venen corbes. Porro. Pia. Homes i dones genèticament diferents. Oh, no me digues. Que sorpresa. Quin descobriment. No me digues. Que sorpresa. No ho hagués dit mai. Ai, quantos venís? XXXY, no? Sí. Venia a ser una cosa així. Sí, crec que algú té una I, l'altre té una I, sí, o sí, l'altre sí. Una X de més, una I de més. No I sé. Los niños tienen pene y las niñas vagina. Com deia el poli de guarderia. Home, hi ha gent que neix... Amb dues coses. Exacte. Quina sort. Bueno. Doncs... No farem xistes fàcils d'això, vale? Mira, es fa la festa a casa, vale? Vull dir, ja està. Feo, vale, feo. Sí, que és un problema, ho sé. I no me n'hauria de riure. Però jo vull que m'expliquis això. Doncs això, l'home explica més acudits, però la dona riu més. Ah, es veu, es veu que riem diferent. Jo ric diferent que vosaltres. Però jo ric millor, perquè el meu cervell és com que pensa més. Vosaltres veieu una cosa fàcil sempre i feu... I ho raono, saps? Per exemple, Rastreator, que a mi em fa molta gràcia, és un... Laura fa... I això és normal. A mi l'encer Rastreator, David, em té boja. Rastreator? Podria ser un conocido cirujano plástico, però no és Rastreator! M'encanta. Sí, sí, és una broma que té ella i no has entès, veig. No, jo tampoc, no, no tranquil, jo tampoc. Val. Perquè no veig l'anunci. No, Laura, que sí que l'hem vist. Potser... Pues és molt bo. És igual. No però sé. Perquè no ho enteneu perquè sou homes. Perquè és simple, però no ho penseu. És simple, però té al fons un código da Vinci que no heu vist vosaltres, no és això? Sí, que no l'enteneu. Hi ha una numerologia... Sí, clar. No ho sé. El número 3. Simples. La notícia de la Laura, va. Que se'n va Iñaki de CNN. Bueno, Iñaki se'n va i diu que està molt... Això ho estic improvisant, perquè ho he llegit. Ah, ho està improvisant i ho explica. No ho expliquis. Ho explico perquè, no, perquè la ràdio no es llegeix, s'explica. Pues, Clar, és el que fan informatius. Llegeixen, no expliquen. Exacte. Que se'n va, tothom sap que se'n va a CNN Plus i diu que està... Ell va sortir una entrevista no sé on, dient que està... Bàsicament no és que se'n vagi de CNN Plus, és que CNN Plus el fot fora. Bàsicament. Perquè desapareix. Llavors, ell està molt preocupat pel futur del periodisme. Però farà un llibre i ens explicarà com ser periodistes en realitat. Però ell diu que veu molt xungo i molt cru el món periodístic ara mateix. Vull dir, una cosa que tots ja sabem, no és la professió, ja ho estem vivint, però ell, que és un dels grans, de los capos, i que m'encanta... I que llegues tarde. Ai, pues venga, ràpid. Pues venga, ràpid. Ràpid, va. Els caganers de Messi, Bob Esponja i Benet 16 triomfen aquest Nadal. Ai. De Benet 16, també. Sí, el número 2, aquesta notícia tan tremenda. I el de Bob Esponja? A mi m'agrada. Cagant. Bob Esponja és divertit. Caga sota l'aigua, serà tan maco, això. Però què és, aquests pantalons que té d'esponja? Sí. Jo tinc una pregunta de Bob Esponja. És una esponja de mar o és una esponja de dutxa tirada al mar? L'altre dia ho reflexionava. Home, sembla més una esponja de dutxa tirada al mar. Sí. La veritat, per la forma que té. És que l'altre dia ho reflexionava amb els meus cosins petits. Ja nada. I els teus cosins què deien? No saben. No ho saben. No volen saber-ho tampoc. Clar, eh? És el que té. Ets un feliços amb Bob Esponja. I alú. Com Marc és feliç amb... Wikileaks. Wikileaks. Sí, que està al número 1 aquesta setmana perquè el fundador de Wikileaks firma un contracte per publicar la seva autobiografia. Així es podrà defensar aquestes acusacions que a dos sueques diuen que li ha tocat les tetes. Però no. Així que ja ho tenim. I el número 0, dedicat a la Laura. I a tots els catalans que vulguin conèixer a Laura Pou. Gratis. Ui. Però millor que no em vinguin a conèixer. La Sagrada Família es podrà visitar gratuïtament els dissabtes d'aquest gener. Però jo sabés una cosa. Prepareu-vos per la cua que hi pot haver-hi. Jo solo digo això. Prepara't tu, guapa, que és la que estarà patint allà. Perdona. Jo estaré allà I que me venga, que me venga. Perdona, perdona, jo dissabte al matí, perdona, perdona, jo dissabte al matí estic a classe. Ah, és veritat. Jo no treballo dissabte ni diumenge. Jo dissabte i diumenge no treballo. Apa, llavors ja has tret la il·lusió als 2 milions de catalans que ens estan escoltant perdona, en aquest moment. Jo... Que dos i mig. No és veritat. Que l'altre jo arribar a l'informe, dos i mig. Jo no treballo, jo dissabte al matí estic a classe, com doncs, bon estudiant. Doncs Laura, anirem a veure-la, em portes a veure-la, que ja l'he vist. Nunca se sabe. Hala, ja està. Vinga, tu. Doncs ja està, ja ho tenim. Ja està. Hem acabat. És l'últim top 5 ai, de l'any. L'últim top 5 de l'any, sí, sí, sí. Que pena. Tot i que per mi l'any va començar la setmana passada. Això t'ho explico ara en privat, Laura. Ui, ui, ui. Ai, 2011. Un nombre, un trabajo, un nombre volando, què és? Luego lo hablamos. Després ho parleu fora d'antena. Marc Gómez Silvestre, no marxis gaire lluny, que després continuem amb Rubias de Corazón. Laura Pou. Jo sí que me'n vaig corrents. Que tinguis una bona entrada en l'any 2011. Ai, no molt borratxa, esperem. No molt borratxa. Fins la pròxima setmana. Adeu. RKB 106.9 FM. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Continuem en línies obertes amb música lliure. Aquesta música de lliure distribució que nosaltres donem a conèixer a través de línies obertes. Música que els seus autors han posat a l'abast de tothom de manera gratuïta i, a més, de manera legal. Parlem ara d'un grup que ja fa 7 anys que va començar. Ja porten més de 400 concerts i 11 països i milions de descàrregues a internet els avalen. Parlem de La Pegatina, un grup català de rumba procedent de Montcada i Reixac, que va néixer l'any 2003, quan en Rubén, que llavors tocava en solitari, doncs es va juntar amb l'Ovidi i l'Adrià per començar un projecte que s'anomenaria Pegatina Sound System. Segur que recordareu que en alguna ocasió ja n'hem parlat de La Pegatina, i és que aquesta setmana recuperarem el Música Lliure, aquelles cançons que més ens han agradat al llarg de tot aquest any. Parlem de la història de La Pegatina. La Pegatina va néixer l'any 2003. Tot i que amb un altre nom, Pegatina Sound System, nom sota el qual, doncs teníem a l'Ovidi, a l'Adrià i el Rubén. Assajaven a les vies del tren i tocaven als autobusos nocturns. A poc, vam començar fent concerts i vam forjar-se una identitat. Una identitat que encara conserven. La van plasmar a la seva òpera prima, un disc autoeditat de l'any 2007 que es deia Al carrer. Hi col·laboraven molts amics, Chesudaka, Manu Chao, Charango o Emma Calafell. I a més amb aquest disc es van establir definitivament com La Pegatina. El carrer va ser disc finalista al Premi Disc de l'any 2007, un guardó que atorga l'emissora Ràdio 4 de Ràdio Nacional. A hores d'ara ja tenen més de 700.000 descàrregues d'aquest disc. I el 2009 va aparèixer el seu segon disc, Via Mandarina, un segell referència de la seva música, de la música mestissa, i amb el que van aconseguir mantenir la seva premissa que la música ha de ser accessible. Així, les descàrregues del seu segon àlbum encara han aconseguit sumar molt més. Arriben a més d'un milió. La pegatina la podem sentir aquests últims dies a TV3 com a banda sonora dels espots nadalencs. Aquí és Nadal i estic content, és el tema que més podeu descarregar del seu web www.lapegatina.com, i estan preparant el seu nou àlbum, un àlbum que segurament a finals del mes de febrer veurà la llum. Així, en Rubén Sierra, el Pegatina, a la veu i la guitarra, l'Adrià Sales, a la veu i la guitarra, l'Ovidi Díaz, Movidito, el Cajón Flamenc, la percussió i els ambients, el Ferran Ibáñez, el baix i el contrabaix, l'Àxel Mañani, a la trompeta, el Romain Renard, a l'acordeó i la guitarra, i el Sergi López, a la bateria. Són la Pegatina, que d'aquesta cançó que sentim a continuació estaven acompanyats de Mari, de Callaos, amb un tema que porta per títol A los que... Te habrá contado que a veces muy mundado en decisiones tan vivas que deben del ver venir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí. Los que luchan sin gritar, ya los que se juegan la vida, ya los que creen que naufragar cosa de cuatro días, ya los que beben para olvidar, ya los que buscan compañía, ya los que saben sin pensar, ya los que se van a dormir sin pedir perdón. Vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del ver venir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí. Jugando con fuego al menos no te ahogas, bebiendo las gotas de otras copas, que nunca te acabarás, que nunca te acabarás. Si fuera como me has contado, me quedaría aquí a tu lado para saber qué es lo que ves. Para saber qué es lo que ves. En esperar una moneda. En esperar una moneda. En navegar cuando hay tormenta. En navegar cuando hay tormenta. En abrigarte con matices. La caricia que aún te queda. Y a los que luchan sin gritar. Y a los que se juegan la vida. Y a los que creen que naufragar cosa de cuatro días. Y a los que beben para olvidar. Y a los que buscan compañía. Y a los que saben sin pensar. Se van a dormir sin pedir perdón. Y a los que beben para olvidar, y a los que buscan compañía, y a los que saben sin pensar, y a los que se van a dormir sin pedir perdón. Como daban los besos tan lento, más le duraban los amores. Como daban los besos tan lento, más le duraban los amores. Como daban los besos tan lento, más le duraban los amores. RKB, 106.9 FM. Recordes aquestes cançons? Canal Barcelona, cada diumenge de 8 a 11 del matí, gaudim de la música del record. Recuperem la música de la nostra vida. A RKB. Ens acompanyes? Oh, Michel, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Bon dia, Marc Mauri. David, bon dia. Veig que portes la bossa del gimnàs. Això és per anar al gimnàs a baixar una mica les calories després d'aquests dies de menjar? Doncs la veritat és que toca, eh? Jo crec que encara estic digerint el dinar de Nadal i de Sant Esteve, tu. Bé, ja és el que té. Això ja és el que tenen aquestes festes. Se m'ha engreixat una miqueta, així que tocarà treballar. Doncs, a banda de treballar, també hem de gaudir, i a Barcelona ho fem de manera gratuïta amb les propostes que ens porta el Marc Mauri. Gratuïta o low cost, com el cas d'aquesta setmana, sí. Doncs què ens portes avui? Doncs bé, mira, si vols, comencem parlant d'un passi d'una pel·lícula, El pistoler esquerrà, una pel·lícula americana d'Arthur Penn, del 1958, que serà avui a les 5:30 a la Filmoteca de Catalunya i no és gratuït, val 2,70 €. Bé, és un preu assumible. És que aquests darrers dies, aquests dies amb les festes, és difícil trobar coses gratis a Barcelona, eh? Tot s'ha de dir. Està costant aquesta setmana, eh? Trobar coses gratuïtes. Em sembla que no és l'únic passi de vídeo, oi? No, no és l'únic passi de vídeo. També tenim un altre passi a la FNAC de La Maquinista, en aquest cas, i podrem veure la pel·lícula Getting Annie, de Takeshi Kitano, del 1991, i serà a les 7 de la tarda, i això sí, és gratuït. Doncs bé, ja sabeu, la FNAC de La Maquinista, podeu arribar de manera senzilla amb metro, línia 1, Sant Andreu o Torres i Baixes. Correcte, sí. Què més propostes tenim? Doncs més pel·lícules. En aquest cas, cinema mut. Amanecer és una pel·lícula alemana del 1925 i també serà a la Filmoteca a les 8:45 del vespre i val 2,70 € l'entrada. La Filmoteca, l'avinguda de Sarrià 33. Més propostes musicals? Sí, en aquest cas amb Javi Moreno Quartet. Una miqueta de jazz, blues, gospel. Serà a les 9 del vespre al 23 Robadors i costa 3 € l'entrada. El 23 Robadors, al carrer d'en Robador número 23. I per últim, més música, una mica de gospel? Sí, en aquest cas, jazz a la carta. Serà el Jazzman avui a les 11 de la nit i és gratuït. El Jazzman, que queda a Gràcia, al carrer Roger de Flor número 238. Queda al costat del metro de Verdaguer. Sí, senyor. Marc Mauri, que tinguis un bon dia. T'esperem demà més. Igualment. Fins demà. Fins demà. Adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marc Rius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí, al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com, una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. Tres minutets els que passen de tres quarts de nou del matí. I ja tenim aquí a la rúbia, Mas Rúbia, de RKB. Molt bon dia de nou. Ai, espera't, que ara tenim aquí conflicte de micròfons. Ara. I la més... No, anem al 6, perquè ara... Els micròfons ja sabeu que de tant en tant se'ns rebel·len. A veure, anem al 6... Sí, 6, perfecte. Sí. Doncs 6, les més rúbies de totes. De totes. Que belluga, això, avui. Ui, es gira. Mira. Bueno, és igual. Sembla que tingui un mecanisme. De defensa. De defensa, sí, deu ser. Personal. Ai, David... Món del avui, cor. Una cosa, no m'agrada criticar, ja ho saps. No, no li agrada criticar gens. No, la Laura avui venia com cabrejada. No estava què? Com molt... Apa, que ets dolent, que ets dolent. Ara que no ho sentirà, que això no ho penges a la web ni res. No, ho doncs, penjaré, no. Què? A tot cau bé aquesta noia? Apa, clar que em cau bé. I tant, cosa molt maca que m'ha passat, és veritat. I tant. I des d'aquí dir-li que l'estimo molt i que tinc moltes ganes de tornar-la a veure, tot i que se n'acaba d'anar d'aquí. Però podeu veure-la a la Sagrada Família, si sí, aneu. O a 3W. No, no us ho diré. Ai, ara m'has deixat intrigat. Ja, si voleu saber on podeu trobar Laura P., la Lady P., perdó. Sí, Lady P. Em confonc. Doncs heu d'estar atents al Facebook del programa. Ai, ben aviat. Ben aviat al Facebook del programa, ja sabeu. 3w.facebook.com/líniesobertes. O a l'imperdible del Mier. També. José, salutacions. Mai se sap si Laura P., Lady P. pels amics, sí, acabarà sent un dels imperdibles del Mier. Ah, igual. Alerta. Estarem atents. Pròximament als vostres ordinadors. Correcte. En vostres pantalles. En vostres pantalles, sí. Doncs jo et vull demanar que em posis una música així com molt vaqueriza. Així com d'Alaska o... Ai, Corazón de Hielo. És així de malament sona? Oh, que bé, sí. Sí. És música electrònica. Música és moderna. Música electrònica, ah. I qui canta això? Nancy Rubias. Molt bé. David, estàs molt puesto, Sí, home, una mica de cultura musical. Però Nancy Rubias és el futur, això, o què és? Oh, no sé, el present. De moment sí. De moment. De moment sí, i una mica el passat. També. Perquè el senyor Mario Vaquerizo va fer un discurs alternatiu de la nit de Nadal. Que dius, què va dir? No ho sé perquè no ho vaig veure. Ai. Això és informació, això és periodisme. Rigor, ara fem ràdio. Doncs sí, i mira, es veu que va felicitar les festes i que va oferir una selecció dels seus millors vídeos. El que dius, oh, aquests són els millors que he vist jo a la meva vida, de Nadal. No està malament. Una cosa diferent que va fer la MTV, que s'ha apuntat al carro de fer programació pròpia aquí a Espanya. Ah, molt bé. Que ho trobo molt i molt bé. Doncs sí, la veritat, perquè això del Jersey Shore i companyia ja comença a cansar una miqueta. Virgen a los 16 i tot sí. Això. Eres la rara del pueblo. ¿Cómo que eres virgen a los 16? Mis dulces 16 i coses d'aquestes, sí. I embarazada a los 16. Tots amb 16, és veritat. Ai, per favor. En fi. Però mira, va estar molt bé, es veu. M'han explicat. M'han explicat. Sí, perquè no... Sí. Si no m'informo és el que té, que m'he de basar en fonts directes que han viscut allò. En fi, un altre que va d'MTV. A tu et sona el senyor Ozzy Osbourne? Sí. Sí. Sí. I la senyora Lady Pou, no, Lady Gaga. Lady Gaga també, em sona. Sí. Saps que al senyor Ozzy no li agrada... Lady Gaga. No li agrada Lady Gaga. Que no ho entenc. Tu estàs a la tele fent un reality que és com de mentida. Quin valor dir que no t'agrada una dona que ven discos no com tu? Sí, potser cert. No li agrada per això. Ah, igual és això. I dic jo. Tu havies vist mai el reality dels Osborne? He vist algun trosset. Com jo? Perquè no m'he atrevit a veure més. Eh, que carregava? Jo l'altre... Mira, justament... No sé si va ser ahir o abans d'ahir. Vaig enxampar un trosset que sortia la filla. La filla cantant. Ah, i que ho fa bé, aquesta. Sí, eh? Canta bé. Molt canta bé. Bé, a més. Molt bé. O la remasteritzen massa bé. Sí. Però, molt bé. Papa Don't Preach, un temazo de la senyora Osborne. Sí. Madonna la va cantar bé? Sí, però és que aquesta nena més. Molt. Doncs això, que no li agrada... No li agrada. No li agrada. Agaga, olala. Agagada. No li agrada Lady Gaga. No ha donat cap mena de motiu. Diu que és molt rara, és l'únic que diu. Home, també qui ho ha de dir, que és molt rara. Sí, sí, és com si, si la pera le dice a la manzana, tu eres muy fruta. Sí, exacte. És el que té. Però el país va així, i això passa a l'altra banda de l'Atlàntic, però aquí, a casa nostra, tenim parelles de moda com Iker Casillas i Sara Carbonero. Ai. Que aquesta notícia, em falta la Laura aquí per explicar-la. Els tindrem junts pel cap d'any. Junts pel cap d'any? Sí. Domingos por el fútbol me abandonas. Ai, la música de nostra vida, això sí, la música de la nostra vida. Doncs Jordi, una abraçada. Des d'aquí. I diràs, com? Però o sigui, al final no presentaven les campanades junts, què ha passat? No, clar, és veritat. Telecinco s'ho ha manegat per aconseguir que l'últim anunci de l'any sí? sigui un en què surt Iker Casillas. Apa! I la primera cara que surti després sigui la de Sara Carbonero. Apa! Junts a través de la imatge. Total. No et sembla com una mica manipular morbo no. barato? No, per què? A veure... Parece Telecinco, ¿verdad? És coincidència. Casualitat, casualitat. Sí, casualitat. Mira, escolta, la publicitat va com va. Sí, sí, sí, sí. Haurem pensat que vendrà més així. Que no sé què, què anuncia, a més. Què anuncia? Perquè, clar, tampoc no hauria quadrat massa que hagués estat l'Iniesta i el Oso, no? I després la Carbonero. Correcte. Correcte. No? Correcte. Totalment d'acord, que Iniesta i Oso i després Carbonero no... Home, Iniesta té el seu rotllo, eh? Mira... Que ara fa l'anunci aquell de la tele, aquella del Mediapro. També és veritat. I fa gràcia. Sí, sí. Aquell noi fa gràcia. Sí, no sé, sempre té la mateixa cara, però... I té un amic que és un osito, no pot ser una persona dolenta. Algú que té un amic que és un os, no pot ser una persona dolenta. No, no. Això és tendresa i tot amor. Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry. Què me'n dius? Aquesta cançó m'agrada molt, a més, eh? Firework. Firework. És tremendo, aquest tema. S'ha reinventat i té un secret per mantenir la seva relació amb aquest home que és actor d'allà d'Anglaterra, que es diu Russell Brand, i diu, para seguir con él, le doy sus polvos mágicos. Home! Katy Perry. Quines coses. Corazón, corazón. Ai, ai, doncs, ai. Clar, a veure, tu dius, com aguantes a Katy Perry tot el dia allà cridant, tirant petardos per les mans, que ara Teenage Dreams, que ara me'n vaig a la platja i fem una copeta i aquestes sí. coses, que ha de ser un estrès de dona. Una mica, la veritat. Sí o no? Sí. No sé qui em recorda. Potser m'estic mirant a mirar. Ah! No. Doncs sí, i no. I ja ha dit que el secret està en... la massa, en realitat. Saps? En el tema, en el gemita. Sí, sí, perquè, sí, ja, que, ja. Quan diu polvos, saps què vol dir, no? No és que sigui una mar... Bueno, sí. No. Jo... Ah, mira, Cristina Aguilera. Sí. Sí? Millor? Cristina Aguilera, millor? Sí, vale. Cristina Aguilera. Cristina Aguilera i Rihanna han fet que mitja Anglaterra estigui descontenta. ¿Y eso? Más de 40.000 espectadores británicos contra Rihanna y Cristina Aguilera. ¿Y eso por qué? Van actuar a la darrera gala de l'X Factor anglès. Sí. En què va guanyar Matt Cardell, que és com un cruce entre jo i un senyor que es diu Gerard Roura. No donaré més detalls. Busqueu-lo al Facebook. Matt Cardell, Gerard Roura, Marc Conce. Dius, quins nassos de posar-te com fer. Sí, què passa? Que no puc canviar-ho, que el Facebook no em deixa. Tot per fer el burro. Jo em volia posar com CD Cookie, tu diràs. I ara ja s'ha quedat com en Marc Conce. I tot va passar perquè no em deixava posar de Cookie, de segon. Un drama, un drama. Però de Cookie de que mono, no de Cookie de galeta. Doncs es veu que no ha agradat que Rihanna es tragués una toga i a sota gairebé no portés res, i no ha agradat que Cristina Aguilera ballés amb 10 noies en tanga. Ah. Entre les 7 i les 9 de la nit. Clar, horari protegit. Clar, és el que té. Programa en prime time, doncs els nens allà veient cuixa, i un anglès veu cuixa i es posa com es posa. Mireu les Rambles, sí? Apa! Per 30 euros es posen les botes. Ai, ai, com estic. Ens queden 50 segons. Ai, doncs ja està. L'última, Lindsay Lohan, investigada per una suposada agressió. Doncs sí, es veu que ara es dedica a pagar la gent. Apa. És que quan no estàs bé, no estàs bé. Sí, és que de veritat. Però mira, perquè aquest 2011, que per mi ja ha començat, ho he dit abans, vagi molt millor que aquest 2010. Oh. Doncs així t'ho desitgem. Que... A veure, i t'ho desitgem també. Tinguis una molt bona entrada en 2011. Uh-huh. I aquí ens retrobem el dia 3. Aquí estarem. El dia 3 amb més rúbies, més top 5. Marc Gómez Silvestre. Moltes gràcies. Que tinguis una bona setmana. Ens veiem, adeu-siau. Adeu. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí aquí a RKB. Línies obertes ara de seguida. Continua la programació a RKB. Salutacions de qui us ha acompanyat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales.